Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 dzień sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed północą ma się zakończyć akcja służb na trasie S7 między Nidzicą a Pawlikami, gdzie doszło do poważnego wypadku. Dobowe liczby zakażeń koronawirusem w Polsce stają się coraz wyższe, potwierdzają to dzisiejsze dane. Najlepszy napastnik świata nie zwalnia tempa. Robert Lewandowski strzelił 3 gole w ligowym meczu z Hertą Berlin. Więcej informacji sportowych tuż po serwisie. Do około godziny 23.30 ma być zablokowana trasa S7 na odcinku między Nidzicą a Pawlikami. Samochód osobowy najechał tam na tył cysterny i ją uszkodził. Ciężko ranny kierowca osobówki został zabrany śmigłowcem ratownictwa medycznego do szpitala w Olsztynie. Skutkiem zdarzenia rozszczelnił się zbiornik z tlenem w cysternie. Służby od kilku godzin pracują przy usuwaniu skutków wypadku, mówi Alicja Popłowska z nidzickiej policji. Służby rozszczepiają pojazdy, które uczestniczyły w tym zdarzeniu drogowym. Kolejnym etapem będzie przepompowanie tlenu do drugiej cysterny. Obecnie droga jest cały czas zablokowana i objazdy cały czas funkcjonują. Kierowcy muszą korzystać z objazdu drogami serwisowymi przez Nidzicę i Powierz. Policjanci apelują o szczególną ostrożność, bo już po uruchomieniu objazdu na węźle Powierz doszło do wypadku, w którym ranne zostały 3 osoby. Czwarta fala pandemii zauważalnie przyspiesza. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 290 zakażeń koronawirusem. To o prawie 30% więcej niż tydzień temu. Zmarło 5 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska powiedział, że rośnie także liczba hospitalizacji. Widzimy duży trend wzrostowy, jeżeli chodzi o nowe zakażenia. Wykonaliśmy ponad 42 tysiące testów. Także widzimy niestety wzrost, jeżeli chodzi o hospitalizację z powodu COVID-19. W tej chwili zajętych jest 406 łóżek, to jest więcej niż dobę wcześniej o 18. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Już za tydzień w całym kraju, ale też i za granicą odbędzie się 10. Narodowe Czytanie. Lekturą tegorocznej edycji będzie Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Do zgłaszania inicjatywy zachęca prezydencki minister Wojciech Kolarski. Narodowe Czytanie odbywa się w całej Polsce, a nawet jak na ten moment mam informację, również w 24 krajach świata, czyli każdy, kto chce być częścią tego wielkiego wydarzenia, tej wielkiej wspólnoty czytających polską literaturę, może tą akcję współtworzyć. Wystarczy tylko, żeby wszedł na stronę prezydent.pl, wypełnił specjalny formularz, można to robić absolutnie do ostatniej chwili. Na ten moment ponad 2000 zgłoszeń trafiło do kancelarii prezydenta. Jak co roku Narodowe Czytanie zainauguruje w warszawskim Ogrodzie Saskim para prezydencka. Na scenie wystąpi kilkudziesięciu aktorów. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła, który zdradza, że 3 znakomite aktorki wcielą się w postać tytułowej bohaterki. W pierwszym akcie wystąpi Grażyna Warszczewska, która, przypominam, w tym roku obchodzi swój jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. W drugim akcie Edyta Jungowska, a w trzecim Anna Dereszowska. Reszta obsady pozostaje od pierwszej chwili utworu, ale będą się zmieniać wewnętrznie, więc to też jest bardzo ciekawe zadanie aktorskie. I myślę, że będzie to dla wszystkich i słuchających, i patrzących świetna zabawa. Ze względu na pandemię koronawirusa konieczna jest rejestracja uczestników wydarzenia na stronie Narodowego Centrum Kultury, bo liczba miejsc jest ograniczona. Uroczystość będzie na żywo transmitowana w internecie, m.in. na portalu Polskiego Radia. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w Trójce zapowiadany serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Bartosz Zmarzlik ciągle liderem w żużlowych mistrzostwach świata. W Grand Prix Rosji w Toliati zajął 2. pozycję. Zwyciężył Artiom Łaguta. Rosjanin coraz mocniej depcze po piętach Polakowi. Traci do niego w klasyfikacji generalnej tylko punkt. W pierwszej fazie zawodów odpadli Maciej Janowski i Krzysztof Kasprzak. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie w derbach Górnego Śląska Górnik w Zabrzu 0-0 remisuje z Piastem Gliwice. Do przerwy. Wcześniej Bruk Bet przegrał w Niecieczy 1-2 z Krakowią, a lider tabeli Lech, kończąc mecz w 10, zremisował w Poznaniu po 1 z Pogonią Szczecin. Gospodarze doprowadzili do wyrównania w czwartej minucie doliczonego czasu gry. W Bundeslidze hat-trick Roberta Lewandowskiego w wygranym 5-0 spotkaniu Bayernu Monachium z Hertą Berlin. W Anglii remis w hicie na Anfield. W meczu Liverpoolu z Chelsea było 1-1. City jak Bayern 5-0 rozbiło Arsenal. Rzadko zdarza nam się mówić w sierpniu o biatlonie, ale gdy Monika Chojnisz-Starenga wywalczyła złoty medal w letniej odmianie tego sportu na nartorolkach, to nie możemy o tym nie poinformować. Zawody odbyły się w Nowym Mieście, w Czechach. We Włoszech Val di Sole Maja Włoszczowska na zakończenie kariery zajęła 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim, zwyciężyła Brytyjka Evie Richards. A w Formule 1 pole position w Grand Prix Belgii dla Maxa Verstappena. Holender wyprzedził Fina Walteriego Bottasa i mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. O sporcie dziś jeszcze po 23. Tej nocy nadal trzeba będzie spodziewać się deszczu. Przelotne opady mogą pojawić się głównie na krańcach północnych i na południowym wschodzie kraju. Temperatura minimalna będzie się wahać od 9 do 12 stopni. Dość chłodna będzie też niedziela. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Będzie przeważnie od 14 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na Wysokim Zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Wybrane scenki. Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? Jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 9.40, a w sobotę o 8.40. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład srebrna energooszczędna lodówka Haier No Frost. Teraz za jedyne 1999, taniej o 300 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Teraz ceny w dół. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. 7 minut po godzinie 21. Zatem zaczynamy kolejną godzinę z przygodami rytmicznymi, z muzyką lat 70., 80. I w tej godzinie będziemy mieli trochę więcej muzyki z lat 90. MC Hammer, Can't Touch This. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. My, my, my, my music hits me so hard. Makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like this? It's good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat, you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. You can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard. touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't rule the mist, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this and you're gonna get better. Move. Slide your rump. Just for a minute. Let's all do the bump. Can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope. And I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer. And the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone pressed will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, just me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. Say every time. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we touch them up and go. Uh-oh, cha-cha-chang-chang. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow, yeah. Still love like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up a crew in the area. Still love like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Here comes the hot stepper i Inni Kamoze w programie trzecim Polskiego Radia. 21:16 na zegarach. Departament Rytmu w tej chwili znalazł się w latach 90. Mam dla Państwa propozycję. Nasz numer 227 trójek. Ten numer telefonu teraz podaję nie bez powodu. Jedna z naszych słuchaczek ponad 100 km od domu utknęła w samochodzie, bo złapała gumę. Za 40 minut jej przyjedzie dopiero pomoc drogowa. Zatem połączmy siły tutaj i drogą telefoniczną podpowiadajmy pani Magdalenie, która słucha teraz trójki, co może robić przez te 40 minut sama w samochodzie, oczekując na pomoc drogową. 227 trójek, zapraszam serdecznie. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Co można przez 40 minut robić w samochodzie na poboczu drogi, czekając na pomoc drogową? Jak niestety czasem tak bywa, że wieczorem w sobotę zamiast na imprezie, to czekamy, aż przyjedzie laweta. Michael Jackson, Heal the World, teraz w programie trzecim Polskiego Radia. There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me. Why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. People dying, if you care enough. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oczywiście Madonna na antenie radiowej Trójki, 26 minut po godzinie 21. Jedna z naszych słuchaczek utknęła, złapała gumę i czeka na pomoc drogową. Co można robić w oczekiwaniu na pomoc drogową, która zapowiedziała swoją wizytę na miejscu złapania gumy za 40 minut? Proponuję pośpiewać. Można też w jakiś sposób poruszać się, żeby szybciej minął czas. I oprócz tego być dobrej myśli, że ta pomoc nadejdzie szybciej niż 40 minut. No właśnie, to ciekawe, czy na przykład panowie z pomocy drogowej uznali, że powiedzą, że będą za 40 minut, a będą za 20 i wtedy radość będzie jeszcze większa z faktu, że przyjechali. Nasz numer to 2 2 7 3. Ja chciałem podpowiedzieć pani Magdzie, nawet jeżeli ma internet, a pewnie ma, niech sobie obejrzy na YouTubie, jak się wymienia koło w aucie. Przydaje ich. No pewnie by się przydało, gdyby miała zapas w samochodzie. To prawda. To jest cenna rada, tylko nie wiadomo, co z nią zrobić, jak się nie ma zapasowego koła. Taka jest książka, 200, 300, 500 tysięcy chyba krzyżówek. Się rozwiązuje i czas mija. No, to bardzo proszę. Bez praw autorskich. Bardzo dziękuję za tę radę. 2 2 7 3. Wujek Dobra Rada w Trójce dzisiaj został uruchomiony, taki cykl. Proszę bardzo, czemu nie? 2 2 7 3, zapraszam po więcej pomysłów, bo zakładam, że ktoś, kto niekoniecznie przewidział, że złapie gumę 100 km od domu, może mieć przy sobie 1000 krzyżówek na przykład. To może być kłopotliwe, jak kiosku nie ma obok. O 21.28 w sobotę w ciemnym lesie na poboczu może nie być kiosku, tak tylko podpowiadam. Teraz przeniesiemy się muzycznie do roku 87. Utwór Tom's Dinner, proszę. Sitting in the morning, the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It's always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Catch the train. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cold enough. Another Day in Paradise to Phil Collins. Do Phila Collinsa i jego zespołu Genesis wrócimy za chwilę. Tutaj wielcy fani zespołu Genesis zaraz będą się zżymali, że jak to jego Genesis, a gdzie Peter Gabriel? Dobrze, rozumiem. Są dwie szkoły. Jedni są przed Philowo Collinsowi, a drudzy są po Philowo Collinsowi. Chciałbym uszczęśliwić obie te grupy słuchaczy, ale to za moment. Wróćmy jeszcze do tego, co można przez 40 minut robić w samochodzie, czekając na pomoc drogową. Czekając na pomoc drogową, wykorzystać swoje 40 minut, można wypróbować, czy na samochód nadaje się do zrobienia przewrotu z przodu i z tyłu. Ja nie wiem, czy to jest realne w samochodzie. Wiem, że jedna z naszych słuchaczek rzeczywiście z tym problemem się zetknęła, po prostu łapiąc gumę bardzo daleko od domu, bez zapasu. Otóż jeżeli ktoś nie ma koła zapasowego, to pomoc drogowa nic nie pomoże, bo jedyne co oni robią, to właśnie zakładają koło zapasowe, które ktoś posiada. Może to jest taka informacja, żeby się pani nie rozczarowała. Ależ z pana pesymista naprawdę. No ja myślę, że przy zgłoszeniu, że nie mam zapasu, panowie będą wiedzieli, że klientka zapasu nie ma, ale to tam to tylko ja sobie tak myślę. Jestem pewien też jednej rzeczy, że ekipy z pomocy drogowej niejedną rzecz widziały i kto w pomocy drogowej pracował, ten się w cyrku nie śmieje. Można dzwonić po przyjaciół z drugiego końca Polski, żeby przywieźli kolejny komplet kół. Dokładnie. Po tym się poznaje prawdziwego przyjaciela. Jak się dzwoni, mówi mam problem, a on po prostu przyjeżdża, nie pytając gdzie, po co i dlaczego. Genesis, bo obiecałem wrócić do Phila Collinsa, to album z 91 roku, album We Can't Dance i singiel właśnie z tego albumu, czyli Jesus, He Knows Me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to. Inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all. Go down, the game of love was already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Yeah. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line. Yeah. Just to be the next. We can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. Program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmów. Znaleźliśmy się w latach 90. muzycznie. Za chwilę kolejny utwór, to będzie London Beat, ale zanim posłuchamy zespołu London Beat, wróćmy jeszcze na chwilę do naszego kącika porad, wujka dobra rada. Mianowicie 40-minutowe oczekiwanie na lawetę. Mam wrażenie, że ta laweta tu już powinna być zaraz, bo szanowna słuchaczka mniej więcej właśnie 40 minut temu doniosła nam, że złapała gumę, nie ma zapasu i za 40 minut ma przyjechać ta pomoc drogowa, więc ja liczę na to, że to zaraz już. Ale rady, co robić w tym czasie, nadal od Państwa się pojawiają. 2 2 7 3, to jest nasz numer telefonu. Mnie się wydaje, że może tak być, że pani, ponieważ ma asystans, ma całkiem nowy i nie ma koła zapasowego, bo w nowych samochodach nie ma koła zapasowego, tylko są takie prytne pojemniczki do pompowania przedziurawionych kół. Ale przypuszczam, tak jak moja żona, nie ma pojęcia o tym, że ma coś takiego, a jeżeli ma pojęcie, to nie wie, gdzie to jest, a jak wie, gdzie to jest, to nie wie, jak tego użyć. Pewnie gdzieś tam z prawej albo z lewej strony w bagażniku, ale to jest tak ciężkie do zrozumienia, jak tego użyć. Moja żona ma taki samochód, że też nie ma koła zapasowego. I jak ją zapytałem, co zrobisz, jak gumę złapiesz, to mi odpowiedziała, zadzwonię do ciebie. Bardzo dziękuję. To jest prawda, ja też miałem kiedyś taki samochód. W ogóle, za koło zapasowe dzisiaj trzeba dopłacić. Normalnie jest tak zwany zestaw naprawczy. Ja kiedyś miałem takiego bardzo niskiego kabrioleta, złapałem gumę, miałem bardzo niski profil opony i miałem zestaw naprawczy rzeczywiście i no, użyłem tego zestawu. To znaczy, tam było napisane, żeby takim specjalnym wkrętakiem wykręcić wentyl. Ten wkrętak był plastikowy, więc w momencie, jak tylko włożyłem go w wentyl i przekręciłem, on się łamał i to był koniec używania zestawu naprawczego. Jestem w stanie uwierzyć, że to naprawdę jest problematyczne. I've been thinking about you. London Beat w Trójce, rok 90. Program Trzeci Polskiego Radia. You can never know what it's like. Your blood like